anayefuata ni ndugu yangu wa sahibu fi safari Abu al-Barakati Sheikh Riyadh ibn Ibrahim Asenga. Huyu ni naibu wangu mimi, huyu Markaz Omar, na hivyo hivyo ni sahiba wangu wa muda mrefu sana, tukisoma wote Mutawasitwa, Thanawi, na tena tukawa pamoja Madina, kisha tuko pamoja Markaz Omar. Wa huwa khairuna wala uzaki ala Allahi ahada. Naam Sheikh Riyadh, karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Tumeambiwa tutoe mukaddima mfupi. Wakati ilikuwa kwenye ule mrefu ndio tunapojifichia pale, kwa sababu ukipewa dakika saba afu ukapiga ule mrefu dakika tano alafu namalizia dakika mbili, hata wanafunzi wanapompa kazi ya insha kumwambia hebu andika maudhui ujaze karatasi mbili, basi karatasi moja na nusu ni khutbatul haja, anajifichia hapa. Kikubwa, jambo kubwa limetukusanya hapa, jambo la kwanza kabisa kumunga mkono ndugu yetu ambaye ametuita hapa kwa ajili ya shughuli ambayo kila mmoja anaifahamu. La pili ni kuhusu hiyo shughuli ambayo tulioitiwa, kisha ndani ya hiyo shughuli tukapewa shughuli nyingine. Kwa mukhtasar, maneno machache sana, napenda kuwahusia wazazi. Kijana ambaye hivi punde baada ya muda atakabidhiwa mke kwa kisheria kabisa, na watu huoa kwa malengo mbalimbali. Miongoni mwa hayo malengo ni kupata watoto. Malengo yako mengi, lakini miongoni mwa malengo hayo ni kupata watoto. Sasa wazazi, tunapopata watoto tujue kwamba tumepata, Allah Jalla wa Ala ametupa amana, ambapo amana hiyo watakikana uitunze mpaka ifike kwa Allah Jalla wa Ala ikiwa salama, au mpaka masulia yako ya kutunza hiyo amana yatakapokuwa yamepungua. Napo ni pale ambapo mtoto huyo atakuwa mkubwa na kuanza kujitegemea akifanya mambo yake. Kwa hivyo ninachowahusia wazazi, na wakumbusha usia ambao mcha Mungu mmoja alimuhusia mwanawe huko zamani, zama za kale, na Allah Jalla wa Ala akanukuu maneno yake, akayaweka maneno yake ndani ya Qur'an, ili na sisi iwe ni kiigizo kwetu, na si mwingine ni Luqmanul Hakim, pale ambapo alikuwa anamuhusia mwanawe na sisi tupate kiigizo hapo. Luqmanul Hakim wakati anamuhusia mwanawe alimuhusia usia mmoja ambao ni mkubwa sana. Kuna nyusia nyingi pale, lakini sisi tutasema huu mmoja tu. Anamwambia ya bunayya, au idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, wakati Luqman alivyomwambia mwanawe huku anamnasihi, anampa mawaidha. Hapa tunapata kwamba wazazi tunatakiwa tuwe tunaongea na watoto wetu, tunaongea na watoto wetu tena kwa kuwapa mawaidha. Zungumza na wanao, sio baba. Unatoka nyumbani majogoo, unarudi lala salama. Kila siku hujui watoto wako wako namna gani, wameswali hawaja swali, wameenda madrasa au hawajaenda. Majukumu yote umemwachia mama yao, na pengine hata mama yao huna habari. Mzazi umejisahau. Sasa Luqmanul Hakim anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah. Embo sisi sote tujiangalie hapa, kila mmoja katika nafsi yake. Hivi kuna siku moja ulishawahi kukaa na mwanao, wale ambao wanaosikia maneno ukimwambia anasikia, ukamwambia ewe mwanangu usimshirikishe Allah? Ulishawahi kufanya hivyo? Luqmanul Hakim anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa sana. Anamnasihi jambo hili ambalo ni jambo adhimu. Hata ilipoteremka aya ile isemayo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini na ikawa hawakuchanganya nafsi zao na dhulma, hao ndio watakuwa katika amani huko akhera, na ndio ambao ni muhtaduna hapa duniani, watakuwa kwenye uongofu. Masahaba walipata tatizo, mushkili katika hili, wakenda wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ayuna la yadhlimu nafsahu, ni nani miongoni mwetu ambaye hadhulumu nafsi yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, laisa dhaka au laisa kama taqulun, alam tasma'u qawla al-'abd as-salih, sio kama mnavyosema, sio dhulma hiyo mnayokusudia nyinyi, kwani hamjasikia kauli ya mja mwema wakati akimuhusia mwanawe akimwambia, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, innahu shirk, ni shirki hiyo. Kuonesha kwamba dhambi hii ya shirki ni kitu kibaya sana katika jamii, na ni kitu ambacho yatakikana wewe mzazi uanze nacho kwa wanao, wawe wanajua ubaya wa shirki, kwamba shirki ni nini na ubaya wake ni nini, na mafikio na mwisho wa mtu anayefanya shirki ni nini. Kitu kibaya sana. Tazama hata kule Muadh ibn Jabal, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amempakiza nyuma ya punda katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Muadh, ni kwamba alimfundisha ya kwamba Allah jalla wa ala ameahidi ya kwamba hatomwadhibu mtu ambaye atakufa bila ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanzo kule alimwambia kwamba haitakikani kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomwambia kwamba atadri ya Muadhi, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah. Hivi Muadhi, unajua ni ipi haki ya Allah juu ya waja na ni ipi haki ya waja juu ya Allah? Muadhi akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akamfundisha akamwambia haqqu Allahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Kwa hivyo kumwabudu Allah jalla wa ala na kutomshirikisha na kitu chochote ni haki ya Allah jalla wa ala. Kwa hivyo uwafundishe wanao haki hii ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya haki yako wewe. Mwanao akiamka haja kuamkia, na wengine tunasahau kuwazoesha watoto wetu watuambie assalamu alaikum, ha, lakini kama haja kuambia shikamo, basi utakasirika na unaweza ukamchapa. Haki yako hajatekeleza na unamhimiza au unamfundisha, lakini haki ya Allah hujafanyaje? Hujamfundisha. Kwa hivyo usia wangu kwa leo hii kwa bwana harusi wetu kama atakuwepo hapa ni kwamba anaoa, miongoni mwa malengo ya kuoa ni kupata watoto. Akipata watoto ajue analo jukumu la kuwafundisha haki hii, na sisi tuliohudhuria hapa kadhalika tukumbuke hilo. Kwanza tuwe ni wenye kuongea na watoto wetu. Baba usiwe kama paka anapoingia nyumba yenye panya. Yaani paka akiingia kwenye nyumba yenye panya, panya wote hukimbia na kuingia uvunguni. Sasa kuna wababa wengine akija nyumbani, ile anagonga tu mlango, watoto wote wamekimbia wamejifungia, kwa sababu akishaingia ndani hapo moto hapakaliki. Hapana, baba usiwe namna hiyo. Baba kuwa na muda wa kuzungumza na wanao, wafanye wanao kuwa ni marafiki zako, zungumza nao na ndio watakutii na ndio utakuwa umetekeleza haki ya Allah jalla wa ala endapo utawapa hizi nyusia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezinakili ndani ya Qur'ani. Nadhani hapa nimeshamaliza dakika zangu. Allah ajalie tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Naam, jazakallahu khaira Sheikh Riyadh. Nake dakika zimekwenda, lakini jambo alikuwa analizungumza ni katika amru na adhim, ni jambo kubwa mno, na katika mambo ambayo dawa yetu inayapa msisitizo na mbobotezo. Hapo jambo hilo ameliashiria kwamba tulisimike katika nyoyo za watoto wetu, nao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahda na pasi na kumshirikisha na chochote. Allahu akbar, ni jambo kubwa sana. Naam, baada ya alakhi Sheikh Riyadhi huwa kama shadna fadhalna, labda hapa niseme Sheikh Riyadhi na Sheikh Abul Alia Omar Kondo yupo hapa, tulikuwa darasa moja. Sheikh Abul Ali yeye ni mwalimu hapa katika markazi Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah al-Halaqat al-Ilmiyyah. Tulikuwa darasa moja mutawasitwa. Sheikh Kondo kumbuka? Sasa leo kuwaona hapa nasikia raha kubwa. Allahu akbar. Nani Sheikh Kondo maarufu wa maalum, na tunazo si habari zake nyingi tu, tena zile za kheri, na vijana wamestafidi kwa kiasi kikubwa mno. Mba Allah subhanahu wa ta'ala jazie kheri, na mdumisha katika markazi hii kwa kazi adhimu na ifanya kwa vijana.